بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قوله: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا. لم يكصلي وأجرة لم يصلى خلفه حبت صلي ونمياك. ومن صلى بأجرة من يكصلي وأجرة لم يصلى خلفه إمام أن يصلي وأجرة وماليبو لم يصلى خلفه hapata saliwa nyuma yake, watu wasimfuate huyo anayesali kwa malipo. Yani anasalisha watu kwa malipo, kama halipwi hasalishi. Huyo lam yusalla khalfahu, hapata saliwa nyuma yake. Qala Abu Daud: suila Ahmadu an imamin yaqulu usalli bikum ramadhana bikadha wa kadha. Alimamu Ahmad aliuliziwa, imamu anasema nitakusalisheni Ramadhani kwa kiasi kadha wa kadha ya mali. Faqala Imam Ahmad akasema: as'alullah al-afiya, wa man yusalli khalfa hadha, namuomba Allah afia, nani atakayesali nyuma ya imamu huyu? Qala Sheikh al-Abbad hafidhahullah: al-imamu alladhi la yusalli illa bi ujrah la yusalla khalfahu, imamu ambaye hasali hasalishi watu isipokuwa kwa ujira, kwa malipo. Lam yusalla, la yusalla khalfahu, hapata saliwa nyuma yake. Lianna fi'lahu munafil lil ikhlas, sababu kitendo chake hicho cha malipo kinapinga ikhlas. Kusalisha ni ibada, kusalishwa ni ibada, kwa imamu hatakiwi atake malipo kwa kusalisha. Ndiyo, lianna fi'lahu munafil lil ikhlas, sababu kitendo chake hicho kinapinga ikhlas. Sababu mtu anatakiwa asali, ni ibada, amtakasie Allah ibada zake, asisali ili alipwe. Maanake asipolipwa basi hasali, itakuwa hakuna ikhlasi hapo. Na masharti ya kukubaliwa ibada ni ikhlas, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala kila ibada, pamoja na mutabaa kumfuata Mtume SAW. Sasa ikiwa imamu hasalishi isipokuwa kwa pesa, kwa ujira apewe, huyu haifai kusali nyuma yake. Wa amma ma yahsulu lil imami min ju'lin au waqfin au rizm baitil mal fala ba'sa bidhalik, ama inayopatikana kwa imamu ju'lin, kujaliwa kitu au wakfin, au wakfu wa kitu anawekewa imamu, au riziki inayotokana na baitil mal, fala basa bidhalik, sio vibaya, sio vibaya imamu kupewa kitu kikamsaidia katika kazi yake ya uimamu. Lakini wa huwa ma'al ikhlasi min athawabi almuajjal, na yeye awe pamoja na ikhlas na thawabu hizo zinazoharakishwa kwa amali yake hiyo. Akiwa anapewa kitu chochote, lakini pamoja na kwamba ana ikhlas, huyo sawa sawa yafaa kufaa kusali nyuma yake na anapata thawabu. Lakini anasalisha ikiwa analipwa, kama halipwi basi haji msikitini, huyo haifai kusali nyuma yake, kwa sababu anasali si kwa lillah, si kwa ajili ya ikhlas. Anasali kama ni kazi, kama kazi nyingine za benki na nyingine, ushanifahamu eh? Huyu hafai kuwa imamu, sababu anafanya uimamu ni pato lake la matumizi yake, wakati haitakii hivyo. Atakiwa aina ikhlas, hata kama hatapewa kitu aendelee, sababu anamuabudu Allah kwa ajili ya Allah, pale anasalisha kwa ajili ya Allah, kwa hata kama hajalipwa aendelee kusalisha. Lakini kwamba hasalishi au Ramadhani hii jamaa 2020 kama mtaweza sawa, kama mtaweza basi tafuteni imamu mwingine, huyu imamu huyu hafai. Qawluhu wala yusalla khalfa ajizin anil qiyami, wala hapata saliwa nyuma ya mwenye kushindwa kusimama, imamu mwenye kushindwa kusimama. wala yusalla khalfa ajizin anil qiyam, hapata saliwa nyuma ya imamu mwenye kushin kusimama, illa imam alhayi, isipokuwa imamu wa mtaa ule, wa huwa imam, wa huwa kullu imami masjidin ratib, huu ni kila imamu wa msikiti ambaye ni ratib amepangwa pale. Idha atalla salla waraahu julusa, akiwa mgonjwa watasali maamuma nyuma yake hali ya kukaa. Wala yusalla khalfa ajizin anil qiyam, hapatasaliwa nyuma ya imamu mwenye kushindwa kusimama, illa imam alhayy, isipokuwa imamu alhayy, wa huwa kullu imami masjidin ratib, kila imamu wa msikiti ambaye ni ratib. Idha atalla, akiwa mgonjwa akakaa, salla waraahu julusa, maamuma watasali nyuma yake hali ya kukaa na wao. Qala la yajuzu, Sheikh Labbad yaqul la yajuzu an yuqaddama fil imama man huwa ajizun anil qiyam, haijuzu, haifai kutangulizwa katika uimamu imamu ambaye anashindwa kusimama. Huyo hawezi akatangulizwa akawa ni mwenye kukaa, anashindwa kusimama, anaswali kukaa. Wa amma imamu almasjidi ratib, ama imamu wa msikiti ambaye ni ratib, imamu huyo, fa in asabahu maradhun, yakimpata maradhi, la yurja buruhu, maradhi yasiyotarajiwa kupona, yamnauhu min alqiyam, maradhi yanayomzuia kusimama, fala yatawalla alimama, hatasimamia uimamu imamu huyu. Kama ni maradhi ambayo hayatarajii kupona, huyu asiswalishe tena, la yatawalla alimama, asimamie jambo hili la uimamu. Wa in kana maradhan yurja buru, ikiwa ni maradhi ambayo yanatarajiwa kupona, falahu an yusalli jalisa, yajuzu kuswali imamu huyo hali ya kukaa. Wa yusalli nnasu waraahu julusa, na watu watasali nyuma yake hali ya kuwa ni wenye kukaa. Wa hadha huwa alladhi dhakarahu Sheikh rahimahullah, huyu ndiye alimtaja Sheikh rahimahullah, illa imam alhayy. Wa qad warada an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi salatihi qa'idan wa huwa ya'ummu an-nasa حديث صلاته بالناس في مرض موته, imekuja kutokana na Mtume صلى الله عليه وسلم katika sala yake hali ya kukaa na huku anawasalisha watu, imekuja hadithi ya sala yake alivyowasalisha watu, fi maradhi mautihi, katika maradhi ya kufa kwake. Wa hadithu salatihi bi ba'dhi ashabihi, na hadithi ya sala yake kuwasalisha baadhi ya masahaba wake, lama sakata min farasin, alipoanguka kutoka katika farasi. Fafi salatihi fi maradhi mautihi, katika sala yake ya maradhi ya kufa kwake, salla jalisan wa salla nnasu waraahu qiyama, Mtume aliswali hali ya kukaa, wakasali watu nyuma yake hali ya kusimama. وفي المرض الأول صلى جالسا وأمر الناس أن يصلوا وراءه جلوسا, مرضي yake ya mwanzo sio yale ya kufariki, maradhi yake ya mwanzo aliswali hali ya kukaa, akawaamrisha watu masahaba wasali nyuma yake na wao hali ya kukaa. وحديث صلاته قاعدا, na hadithi ya sala yake hali ya kukaa, lama sakata min alfaras, alipoanguka katika farasi, akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu. Wa warada fi salati al-imam wal ma'mumin julusan, hadith wa Abi Huraira marfu'an, imekuja katika sala ya imamu na maamuma hali ya kukaa wote, imekuja hadithi ya Abi Huraira hali ya kuwa ni marfu' hadithi hii, inma ju'ila al-imam liyutamma bihi, imamu amewekwa ili afuatwe. Wa fi akhirihi, mwisho wa hadithi hii, wa idha salla jalisan fasallu julusan ajma'un, imamu akiswali hali ya kukaa, na nyinyi salini hali ya kukaa nyote. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Yaqulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi إلى أن صلاة المأمومين قياما خلفه صلى الله عليه وسلم وهو جالس في مرض موته ناسخ لما تقدم من صلاته جلوسا وراءه وهو من صلاتهم جلوسا وراءه وهو جالس. أنا سمع الشيخ حفظه الله بعض أهل العلم مع علماء ونسمع كوانبا صلاة المأمومة hali ya kusimama nyuma yake mtume swalla sallam na hali yeye ni mwenye kukaa, hii ni katika maradhi ya kufa kwake. Hii ni nasikh, hukumu hii imefuta ile hukumu iliyotangulia ya kusali kwao maamuma hali ya kukaa, na yeye anasali hali ya kukaa. Mtume mwanzo alikuwa akipata maradhi anasali kwa kukaa na kuamrisha masahaba wasali kwa kukaa, wote itakuwa amekaa imamu na maamuma. Hii ni mwanzo mwanzo Lakini katika maradhi ya kufa kwake mtume alikuwa akiswalisha kwa kukaa na akiwaambia masahaba wasimame. Sasa hii wanasema hii ya mwisho inafuta hukumu ile ya kwanza kwamba wote wamekaa, imamu amekaa na maamuma amekaa. Hukumu hii ni mansukh, imefutwa kwa hadithi hii ya mwisho wa maradhi yake mtume alikuwa akiswalisha kukaa na masahaba wanaswali kwa kusimama. قال لأن صلاتهم وراءه صلى الله عليه وسلم قياما في مرض موته آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. وسبب صلاة يوم الصحابة نما يكيم توم صلى الله عليه وسلم هل يكسمام الصحابة هاو كتك مراضي يكفاكواكي هل ينديو جامب لمنشو كتك هايا مامبو مويلي يم توم صلى الله عليه وسلم hili la kusalisha kukaa na masahaba wamesimama, hili ndiyo la mwisho. Kwa hili la mwisho limefuta lile la mwanzo la wote kusali kwa kukaa. Unifahamu? Wadhaba al-Imamu Ahmad ila al-jam'i baina hadhi al-ahadith. Al-Imamu Ahmad yeye amekwenda kukusanya baina ya hadithi hizi bitanziliha ala halaini, kwa kuteremsha jambo hili katika hali mbili. Ihdahuma jambo la kwanza idha, au hali ya kwanza idha btada al-imamu ratibu salata qaidan limaradhin yurja buruhu fahinaidhin yusalluna khalfahu quuda. Akianza imamu ratib, akianza kusali hali ya kukaa kwa sababu ya maradhi yanayotarajiwa kupona, akianza sala hali ya kukaa kwa maradhi yanayotarajiwa kupona, hapo maamuma utasali nyuma yake hali ya kuwa ni wenye kukaa, kwa sababu ni maradhi, ni imamu ratib na amepata maradhi ambayo yanatarajiwa kupona, ni homa tu wasikia kisunzi kisunzi akasalisha kukaa, hapo maamuma nao watasali kukaa nyuma yake. Thaniyatuhuma, hali ya pili, idha btada al-imamu ratibu qaiman, akianza imamu ratib kusalisha hali ya kusimama, لازم المأمومين أن يصلوا خلفه قياما. لازم مأمومنا وصل نمياك حالي يكسماما سواء طرأ ما يقتضي صلاة إمامهم قاعدا أم لا. سواء للزوكة ويولي إمامه ديامبو أمبالو لتتاك صلاة إمامه أصلي كوكوكا أو هل كزوكا يلو إمامه وكيانزا كصلي كوكسماما نمامه مسماما إكامتوكي يولي إمامه كسونزي أكاكا akasalisha kukaa, maamuma nao watasimama vile vile, hawatakaa, kwa sababu lile ni jambo limemtokea tu imamu katikati ya sala. Yakul kama fi al-ahadithi allati fi maradhi mauti an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kama katika hadithi ambazo katika maradhi ya kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna taqrirahu lahum ala al-qiyami دل على أنه لا يلزمهم الجلوس في تلك الحال. كواثبتشا متومي كواثبتشا ما صحابة كسماما هي نفهميشا كوامبا هاي ولزم ككا كتك حالي هيو أما بمتومي أنا صالي ككا واو هاي ولزم ككا أنا واو. لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة بهم قائما وصلوا معه قياما. سبب بكر أليانزا كواصليشا hali ya kusimama na wao wakaswali naye hali ya kusimama. bikhilafi alhalati alula, kinyume cha ile hali ya mwanzo, fa innahu sallallahu alayhi wasallam ibtada as-salata jalisan, ile hali ya mwanzo ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kusali hali ya kukaa. Falamma sallu khalfahu qiyaman, waliposali nyuma yake hali ya kukaa, ankara alayhim, hapo ndipo alipowakataza, sababu yeye mwenyewe alianza kukaa. Hiyo ndio tafsiri aliyoelezea al-Imam Ahmad rahimahullah al-jam' baina al-hadithayn. Dhakara dhalika al-Hafidh fi al-Fath al-Mujallad ath-Thani safha 76 ba'da al-100 wa dhakara hadha al-jam' as-Sanani fi Subul as-Salam. Pia ametaja jamii hii al-Imam as-Sanani katika Subul as-Salam al-Mujallad al-Awwal safha al-11 wa qala wa huwa jam'un hasan. Hii ni jam'i nzuri kupitisha hadithi zote hizi. Qawluhu wa in salla al-imam wa huwa muhdithun, qawli yake Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, akisali imam wa huwa muhdith, na hali ni mwenye hadath, hana udhu, au alayhi najasa, au alisali na ana najisi, wa lam ya'lam, na asijue hilo, illa ba'da faraghi salah, isipokuwa baada ya kumaliza sala, lam ya'ud man khalfa, lam yu'id man khalfahu, hawatarudisha sala wale walio nyuma yake, wa aada al-imam wahdahu fil hadath, atarudisha imamu peke yake kwa sababu ya ile hadath, kwa sababu hana udhu. Yaqulu Sheikh al-Abbad idha salla al-imam wa huwa muhdith, imamu akisali na huku ni mwenye hadath, yani hana udhu, walam ya'lam, na asilijue hilo, illa ba'da faraghi salah, isipokuwa baada ya kumaliza sala, lazima al-imama wahdahu i'adatu salah, itamlazimu imamu peke yake kurudisha sala ile, ataisali tena, sio maamuma, yeye imamu ataisali tena sala ile, liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawalla, Allah haikubali sala mmoja wenu akiwa na hadath mpaka atawadhe. Kwa hiyo kwa kauli, kwa hadithi hii, huyu imamu ambaye amesalisha hali ya kuwa muhdith, yeye peke yake ndio atarejesha, atairudisha, atailipiza sala ile, baada ya kumaliza ailipize sala ile, ama akiwa atakumbuka katikati ya sala atoke katikati ya swala, akikumbuka rakaa ya kwanza amesoma Fatiha mpaka amemaliza, mimi sijatawadha, atoke, maamuma ataingia pale, sio aendelee hivyo hivyo, ni haramu, itakuwa afanya haramu, sawa eh? Lakini hakukumbuka mpaka swala imemalizika, huyu sasa atairudia sala ile, itabidi aisali tena. Alhadith rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu. Kwa hiyo maamuma hawatarudisha. Wa idha salla wa alayhi najasa, akisali imamu na ana najisi, fa in alima fi athna'i salah, akijua hivyo katikati ya sala, watamakkana min izalati najasa, akawa na uwezo wa kuiondosha ile najisi, azalaha, ataiondosha, wastamarra fi salatihi, na ataendelea katika sala yake. Ikiwa anaweza kuiondosha najisi hiyo, aiondoshe na aendelee katika sala yake. Wa illa miyalam, asipojua kwamba ana najisi, illa baada faraghi salah, isipokuwa baada ya kumaliza sala ndio akajua kwamba kumbe alikuwa na najisi katika nguo yake, sahhat salatuhu wala i'adata alayhi, sala yake imesihi na hakuna kurudisha sala hiyo. Umeelewa? Hii ni kinyume cha ile hadath, kinyume cha kutokuwa na udhu. Kutokuwa na udhu, akishajua baada ya kumaliza swala lazima airudie swala ile, ama najisi hata irudia, sawa eh? Wa dalilu dhalik, na dalili ya hivyo, salatuhu sallallahu alaihi wasallam fi na alayhi wa khal'uhuma fi athna'i salah, dalili ya hilo ni sala ya Mtume sallam aliposali na viatu vyake na kuvivua katikati ya sala, lianna Jibril akhbarahu bi anna fihi ma qadhara, kwa sababu Jibril alimuelezea kwamba viatu vyake vina najisi, akavivua akavitupa na kuendelea na sala. Tukio hili limeelezewa katika hadithi sahihi, mtume aliswali siku moja akaonekana anavua viatu na vitupa, masahaba nao wakatupa viatu vyao, wakaona labda ule ni wahi umemjia kwamba haifai kuswali na viatu. Alipomaliza akauliza masahaba, mbona nyinyi mmevua viatu? Masahaba, wewe tumekuona wewe umevua, labda umeshukishiwa wahi kwamba haifai. Ndio akasema kwamba Jibril alinipa wahi kwamba viatu vyangu vina najisi, ndio maana nikavitupa nikavivua. Kwa hiyo mtume hapa aliendelea na sala, pamoja na kwamba viatu alianza vina najisi ile vile viatu, lakini alipovitupa akaendelea na sala yake, kuonesha kwamba sala haijabatilika. Wa huwa hadithun sahihun akhrajahu Abu Dauda an Abi Sa'idin radiyallahu anhu. Wa wajhu dalala annahu istamarra fi salatihi. Njia kutolea dalili hadithi hii ni kwamba mtume aliendelea katika sala yake, baada an khala'ana alayhi, baada ya kuvivua viatu vyake, walam yasta'nifi salata min awwaliha, na hajaianza sala tangu mwanzo wake. Fadalla dhalika ala sihhati sala, kwa hili linafahamisha usahihi wa sala. Qawluhu wa yukrahu an ya umma qauman aktharahum yakrahuhu bihaqqin, ni makruhu kuwakalia imamu watu ambao wengi wao wanamchukia kwa haq. Ni makruhu imamu kuwa imamu wa watu ambao wengi wao wanamchukia imamu huyo, bihaqqin, wanamchukia kwa haq. Imamu huyo ni makruhu kusalisha, kama watu wanamchukia, lakini wanamchukia kwa haki, sio kwa batil, wanamchukia kwa usawa. Anasema imamatul rajuli alqauma wa hum lahu karihun, jaa fi manha hadith wa bi umama radiyallahu anhu. Uimamu wa mtu kuwa imamu wa watu na hali watu hao wanamchukia imamu huyo, imekuja katika kukatazwa jambo hilo hadithi ya Abi Umama radhiyallahu anhu, akhrajahu at-Tirmidhi wa hasana walahu shahidun an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, akhrajahu Abu Dauda wa Ibn Majah wa shahidun akharu an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akhrajahu Ibn Majah. Hadithi hizi zote ni ushahidi wa huyu mtu kuwa imamu na watu hao maamuma wake wanamchukia kwa haq, sio wanamchukia kwa batil, iwe wanamchukia kwa haq. Imamu anyoa ndevu, imamu ni musbili thiab, hapa wanamchukia kwa haq. Lakini kama wanamchukia kwa batil, sio makuruhu kuwasalisha. Wanamchukia kwa batil, sio kwa haq, sio makuruhu huyo kuswalisha. Lakini kama wanamchukia kwa haq, naam, ni makuruhu kwa hadithi hizi. Wa taqyidu sheikh rahimahullahu al-karahiya bi annaha bihaqqin yufidu annaha idha kanat fil umuri dunyawiyya la tuathiru. Anasema hii kufunga na kuweka sharti sheikh rahimahullah kuchukiwa kwamba iwe ni kwa haki, hii inafahamisha kwamba ikiwa ni katika mambo ya kidunia la tuathiru, kuchukia huku hakutaathiri. Ikiwa ni katika mambo ya kidunia tu, kuchukia huku hakutamuathiri imamu huyo. Wanamchukia kwa sababu anafanya biashara zake, ni kuchukia kwa haki huko. Imamu akishamaliza ana duka lake aenda kuuza, sasa huwa wamchukia kwa batili, si ndio? Wanamchukia kwa batili kwa sababu ni mambo ya kidunia, ni sahihi, ni halali kufanya biashara. Kwa hiyo huko ni kuchukia kwa batili, haitakuwa makruhu. قال التلمذي وقد كره قوم من أهل العلم أن يأم الرجل قوما وهم له كارهون. wamechukia watu katika ahlu ilmi, wamechukia mtu kuwa imamu wa watu na huku watu hao wanamchukia. فإذا كان الإمام غير ظالم, imamu akiwa si dhalim, فإنما الإثم على من كرهه, madhambi ni watokao mchukia. Sasa kama imamu hana kosa lolote, wanamchukia kwa batil, wao maamuma wanamchukia, sasa ndio wana madhambi. Waqala Ahmad wa Ishaq fi hadha idha kariha wahidun au ithnani au thalatha fala ba'sa yusalli bihim hatta yakrahahu aktharul qawmi. ikiwa watamchukia mtu mmoja yule imamu au watu wawili au watatu, sio vibaya imamu huo kuwasalisha watu mpaka wamchukie watu wengi katika pale msikiti. Msikitini wengi katika wao wamchukie, ndio itakuwa ni makuru kusalisha. Lakini watu mmoja wawili watatu, hii haidhuru. Pia hao wamchukie kwa haki, wamchukie kwa haki watu hao. Lakini kama ni kwa batil, hiyo haita athiri yoyote umakuruhu au usahihi wa sala yake bila umakuruhu. Qawluhu wa yasihu timamu mutawalliin bimutayammim. Wa yasihu timamu mutawalliin bimutayammim. Inasihi kufuata kwa mwenye kutawadha kumfuata mwenye kutayamma. Mwenye kutawadha ni maamuma, ametawadha kwa maji. Imamu ametayammam, hakupata maji akatayammam. Yasihi, yasihi huu mutawalli kumfuata huyo aliyetayammam. Yadullu lidhalika hadithu Amr ibn al-As radiyallahu anhu qal: ihtalamtu fi laylatin barida fi ghazwati dhati salasil, faashfaqtu in igtasaltu an ahlika. Niliota katika usiku ulio na baridi katika ghazwati dhati salasil. Faashfaqtu in igtasaltu an ahlika, nikaogopa nikioga kwa maji nitafariki. Kulikuwa na baridi sana, nikaota usiku. Hamjanifahamu? Nikaota usiku, mafuma hata si ndio? Sote ni watu wazima hapa, mpaka tueleze wazi. Sawa, nikaota katika usiku wenye baridi katika vita hivyo dhati salasi, nikaogopea nikioga kwa maji nitafariki. Fatayammamtu, nikatayammam. Thumma sallaitu bi ashabi subh, kisha nikawasalisha wenzangu salatu subh, masahaba wenzangu nikawasalisha salatu subh. Fadhakaru dhalika linnabiyi sallallahu alayhi wasallam, wale wenzangu masahaba wakamuelezea hilo mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala ya Amr, mtume akamwambia: ya Amr, sallaita bi ashabika wa anta junub, wewe umewasalisha wenzako na hali wewe ni mwenye janaba. Fa akhbartuhu billadhi mana'ani min al-ightisal, nikamuelezea mtume lile lililonuzuia kuoga. Ilikuwa kuna baridi kali, maji ya baridi, ningeoga ningemalizika. Wa qultu, nikasema: inni sami'tu Allah yaqul wa la taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima, msijiue wenyewe, Allah kwenu ni mwingi wa kuwahurumia. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqul shay'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam akacheka na hajasema lolote. Hii nini? Kumthibitisha kwamba kitendo chako hicho ni sahihi. Sawa, kitendo chako hicho ni sahihi. Uislamu hausemi hivyo kwamba uoge hivyo hivyo ufe, haujasema Uislamu huo. Sawa, kama wale masahaba, masahaba mwenzao mmoja walikwenda kama hivi vitani, kama hivi vitani, mwenzao mmoja akajeruhiwa kichwani, halafu akaota kama hivi usiku, akawaelezea wenzake kwamba mimi nimeota usiku na siwezi kuoga, kuna baridi kali, maji ya baridi. Wakamwambia hapana, lazima uoge hivyo hivyo. Nadhani hii ilikuwa kabla ya tukio hili. Wakamwambia lazima uoge. Alipooga akafariki, alipooga kwa ile maji ya baridi akafariki. Mtume akawakenda akamwelezea Mtume sallam, ndio Mtume akamwambia: ala saalu idha jahilu, kitu kama hivi. Kwa nini hawaulizi kama hawajui? Innama shifaul ayyi as-su'al, dawa ya ujinga ni kuuliza. Si mngeuliza kwanza? Mngeuliza kwanza huyu aoge au atayamam? Ilikuwa tayamam tu kama huyu, sala ingesihi, janaba lingeondoka. Lakini alipooga na maji ya baridi pale pale akafariki. Kwa hiyo innama shifaul ayyi as-su'al, dawa ya ujinga ni kuuliza. Lakini kama huulizi utaangamia, ndio hivyo Na Waswahili wanasemaje? Kuuliza si ujinga bwana. Kuuliza si ujinga. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin, qala Ibn Qudama fil Mughni la a'lamu fihi khilafan, sijui katika jambo hili khilafu. Hakuna tofauti ya maulama katika jambo hili. kama mtu anasikia baridi, maji ni baridi, hana kitu cha kuchemshia maji, asioge kwa maji hayo baridi, atayamam na janaba linaondoka. Akisha tayamam, janaba linaondoka, afute tu uso na vitanga vyake viwili, kuisha janaba, ende akaswali. Ma ja'ala alaikum fi dini min haraj, Allah kukujalieni uzito wote katika dini. Dini nyepesi, haina uzito. Dini hii haina uzito. Sawa sawa, atosha hapa. Yakfi hadha, wallahu alam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.